tayo. І далей вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў чацвер прапануем абмеркаваць тры наступныя тэмы. Чым пагражае фінансавай сістэме Беларусі вялікая колькасць гарачых грошай у насельніцтва? Ці могуць беларусы маліцца па веры сваёй? І ў якой краіне мы б жылі, калі б у жніўні 1991 году ГКЧП не прайграў? Праз паўгадзіны. Гутарка Віталя Цыганкова з Мікалаем Статкевічам. На якіх умовах дэмакратычным сілам варта ўдзельнічаць у гэтай выбарчай кампаніі? Ці прапусцяць улады апазіцыйных палітыкаў у склад палаты прадстаўнікоў? І пазней лета з бардамі. Сёння слухаем Яўгена Валошына. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Чым пагражае фінансавай сістэме Беларусі вялікая колькасць гарачых грошай у насельніцтва? Ці ёсць у Беларусі рэлігійная свабода? У якой краіне мы б жылі, калі б 25 гадоў таму перамог путч? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Владзімір Глот і я, Юрый Дракахруст. Владзімір, першае пытанне вашае: чым пагражае фінансавай сістэме Беларусі вялікая колькасць гарачых грошай у насельніцтва? Паводле падлікаў вядомага беларускага фінансіста Владзіміра Тарасава, сума так званых гарачых грошай на руках у насельніцтва складае каля 10-13% ад аб'ёму ўсяго рознічнага гандлю. Гэта значныя грошы ў беларускіх рублях, і яны ў любы момант могуць схлынуць на валютны, у сэнсе памяняць на валюту, або таварны рынкі, набываць тавары. І зразумела, што гэтыя два рынкі могуць дэстабілізавацца. Прычым штомесяц аб'ём такіх накапленняў толькі павялічваецца. Аб маштабе патэнцыйных праблем можна меркаваць, разглядаючы дадзеныя Нацыянальнага банка Беларусі аб дэпазітах фізычных асобаў на 1 жніўня сёлетняга году. Як высвятляецца, сума перакладзеных дэпазітаў у асноўным сродкаў на банкаўскіх картках у ліпені павялічылася ў параўнанні з чэрвенем на 26%. Гэта значыць, у ліпені, як і ў чэрвені, людзі знізілі аб'ёмы набыцця валюты. Такі працэс зусім не характэрны для беларускіх фінансаў. Звычайна ў летнія месяцы беларусы больш купляюць валюты, чым прадаюць. Тлумачыцца гэта проста: на адпачынак за мяжу з беларускімі рублямі не паедзеш. Патрэбныя там еўра і даляры. Аднак сёлета з прычыны крызісу шмат хто не можа дазволіць сябе адпачываць на моры. Вось гэтыя людзі і пакінулі свае зберажэнні на сваіх бягучых рахунках. Зразумела, што частка гэтых сродкаў пайшла на тэрміновыя рублёвыя дэпазіты. Але, як сведчыць Нацбанк, гэта невялікія сумы. У рэшце рэшт, як адзначае аналітык Тарасаў, чым бы працэс накаплення гарачых грошай не быў выкліканы, галоўнае не ў гэтым. Галоўнае, што ў ліпені на рахунках насельніцтва апынулася 10-3-4 трыльёны рублёў у старым вымярэнні, апынулася дадаткова. І яны ў любы момант могуць быць накіраваныя альбо на набыццё тавараў, альбо на валютны рынак. Такім чынам, у беларускай фінансавай сістэме паўстаў дадатковы фактар рызыкі ўзнікнення нестабільнасці. Калі сродкі насельніцтва хлынуць на валютны рынак, то гэта можа прывесці да раптоўнай дэвальвацыі рубля. А калі людзі пачнуць масава набываць тавары, пазбаўляцца ад беларускіх рублёў, то гэта можа прывесці да росту цэнаў альбо да ўзнікнення дэфіцыту тавараў. Бо на гарачыя грошы, як я ўжо казаў на самым пачатку, можна набыць да 13% усяго аб'ёму рознічнага гандлю. Перш паспрабуем адказаць на пытанне, чаму такая праблема ўзнікла. Думаю, часткова яна ўзнікла ў звязку з дэнамінацыяй, таму што медыі шмат пісалі, папярэджвалі, што магчыма будуць пэўныя перабоі, магчыма не будуць і банкаматы працаваць, і ў банках не зусім можна будзе зняць грошы. І таму рэкамендавалі людзям зрабіць некія запасы, запасы наяўных грошы. Ну і як бы людзі гэта зрабілі. Гэта першая прычына. Другі момант. У звязку з рашэннем Нацбанку аб зніжэнні стаўкі рэфінансавання кіравання банкі знізілі стаўкі па рублёвым укладам. І цяпер, напрыклад, вот максімальная стаўка ў Беларусбанка гэта 20.5%. А дасюль была 25. Ну, а мінулым годам увогуле яна была стаўка гэта 35 і нават болей. І да таго ж такая вот максімальная стаўка ў 20.5% даецца толькі на ўклады, якія не менш чым на год робяцца. Калі тэрмін меншы, адпаведна, стаўка падае. То бок, прыцягальнасць рублёвых банкаўскіх укладаў апошнія месяцы значна зменшылася. Таму стымулы захоўваць грошы ў банках знізіліся. І, магчыма, таму насельніцтва захоўвае грошы дома. Яшчэ адзін момант, я думаю, больш, так сказаць, глыбокі. Насельніцтва ўсё больш разумее, што краіна трапіла ў крызіс. Ну, а калі крызіс, то трэба рабіць некія запасы. Ну, вось, беражлівыя беларусы і пачалі гэтыя запасы неяк рабіць. Дарэчы, вось за паўгода рэальныя грашовыя даходы насельніцтва скараціліся на 7% у параўнанні з першымі 6 месяцамі мінулага году. Што тычыцца наступствы, ну, я думаю, што Нацбанк ўжо неяк умее працаваць вось з такімі праблемамі. За шмат гадоў фінансавых праблем Нацыянальны банк прывучыўся іх разруліваць. Таму я думаю, што вось гэтая праблема, гэта не самая вялікая праблема, якая ёсць сёння ў беларускай эканоміцы. Я мяркую, што вось гэтыя вот скачкі аб'ёму грошай на бягучых рахунках значнай ступені звязаныя з дэнамінацыяй. Бо справа ў тым, што вот вы, Уладзімір, сказалі, што ў чэрвені-ліпені гэтыя аб'ёмы выраслі, але ў траўні-чэрвені яны зменшыліся. Гэты абмен грошай як бы не надта зразумелы, як ён будзе, як ён пойдзе. І таму, магчыма, зараз узнікла жаданне трымаць іх на рахунках, але вось гэтая дынаміка паказвае, што ну як бы трэнд пакуль невядомы. Такі ён, не такі. Што тычыцца зніжэння попыту на валюту, то я мяркую, што ён тлумачыцца даволі проста. Справа ў тым, што размова ж ідзе пра сальда, то есть размова ідзе пра баланс паміж попытам і прапановай. Магчыма, беларусы не так мала і здымаюць на адпачынак. Ну, скажам, адны беларусы не так мала здымаюць там грошы на адпачынак, але іншыя беларусы уже, што называецца, растрасаюць свае кубышкі, дастаюць даляры, каб памяняць на рублі, каб на іх жыць. І вось прапанова вось гэтых другіх беларусаў, яна аказваецца большай, таму як бы атрымліваецца баланс на бок прапановы, а не попыту. Дарэчы, наконт вось гэтага зніжэння стаўкі рэфінансавання, ну тут сапраўды гэта такая двусечная зброя. Вось недаўна Станіслав Богданкевіч, былы старшыня Нацбанку, каментаваў гэтае рашэнне, ён тлумачыў, што ну так, з аднаго боку, вось гэтае зніжэнне стаўкі рэфінансавання, гэта палёгка прадпрыемствам, бо яны і так стогнуць ад гэтых высокіх адсоткаў, цяжка ўзяць крэдыты, дарагія крэдыты, так іх ім крышачку далі, так бы мовіць, паветра. Але з іншага боку, гэтыя стаўкі звязаныя, адпаведна, калі зніжаецца стаўка рэфінансавання, то зніжаецца адсотак на банкаўскія дэпазіты. І тэрміновыя дэпазіты робяцца менш прывабнымі. Пра што вы, Уладзімір, сказалі, што расце маса менавіта на бягучых рахунках, то есть это гарачыя грошы, это на фактычна картках, якімі можна плаціць. А вот як бы росту, істотнага росту тэрміновых дэпазітаў, якія кладуцца пад адсотак, яна не назіраецца, а магчыма зараз яшчэ зменшыцца, таму што адсотак зніжаецца, адпаведна, як бы карысць у тым, каб трымаць на тэрміновых, адпаведна, зніжаецца. Калі казаць пра прагноз, вот мне так здаецца, асабліва вось з улікам гэтага сальда на валютным рынку, што калі Беларусі штосьці пагражае, вось з прычыны вось гэтага грашовага навесу, гэта не дэвальвацыя, інфляцыя. Даляры купляць, як мы бачым, і так няма вялікага жадання. А вось тое, што гэтыя грошы могуць абрынуцца на таварны рынак, і, адпаведна, падняць цэны пацягнуць вверх цэны. Гэта цалкам імаверна. І дарэчы, той жа Станіслав Богданкевіч, ну ён так выказваўся з павагай, кажа, што ў нас банку працуюць прафесіяналы, што ім відней, яны валодаюць большай інфармацыяй, чым я. Але ён кажа, вот я бы пачакаў, я бы паглядзеў на тэндэнцыі ў дынаміцы грашовай масы, бо вот і вы, Владзімір, казалі, я казаў пра тое, што яна пляша, яна мяняецца. Ён кажа, я бы паглядзеў, бо ўсё ж такі ёсць ад вось гэтага кроку зніжэнне ставкі рэфінансавання рызыка інфляцыі. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Владзімір Глот і я, Юры Дракахруст. Зараз вашае, Валер, пытанне, ці ёсць у Беларусі рэлігійная свабода? Дзярждэпартамент ЗША кожны год прэзентуе даклад аб стане рэлігійных свабод у свеце. Мінулым тыднем быў надрукаваны чарговы агляд на гэтую тэму за 2015 год. Там ёсць і раздзел пра Беларусь. Вонкавы погляд на сітуацыю цікавы тым, што, здаецца, з гэтым пытаннем у Беларусі ўсё нармальна. Усім вядома, што ёсць вялікія праблемы з грамадзянскімі, палітычнымі правамі, а вось з рэлігійнымі правамі, здавалася, праблем няма. Аднак вось у Дзярждэпартамента ЗША іншая думка. Аўтары дакладу станоўча ацанілі прыняцце ў Беларусі ў 2015 годзе закону аб альтэрнатыўнай грамадзянскай службе, які дазваляе не заклікаць у войска грамадзян па рэлігійных перакананнях. Але ў дакладзе акцэнтуецца ўвага на праблемах з рэлігійнымі свабодамі. Урад Беларусі аказвае падтрымку беларускай праваслаўнай царкве. А вось у іншых канфесій ёсць праблемы. Беларускія ўлады адмаўляюць у рэгістрацыі некаторым рэлігійным меншасцям, а дзейнасць незарэгістраваных суполак забаронена. У крымінальным кодэксе ёсць артыкул 131, частка першая, які прадугледжвае адказнасць за любую дзейнасць ад імя незарэгістраванай, у тым ліку рэлігійнай арганізацыі. І вось актывістаў незарэгістраваных суполак запалохваюць, іх затрымліваюць, падвяргаюць штрафам і іншым пераследам. Усё адбываецца так, як і адносна незарэгістраваных грамадскіх арганізацый. Баптыстам, будзістам, сведкам Іегова прыходзіцца сутыкацца з праблемай пошуку памяшканняў для правядзення сваіх малітваў і сходу. Ёсць праблемы у замежных каталіцкіх святароў. Ну, калі ацэньваць гэтую сітуацыю, то было б дзіўна, каб у жорсткім аўтарытарным рэжыме, дзе дзяржава імкнецца кантраляваць усе грамадскія сферы, у рэлігійным пытанні была поўная свабода. Улады ставяцца да рэлігіі, як і да іншых сфер, з палітычнага гледзяшча. Паводле ўяўлення ўладаў, роля рэлігійных арганізацый палягае ў тым, каб як максімум падтрымліваць дзейны рэжым, і як мінімум не ствараць яму пагроз. Гэтай задачай найбольш адпавядае праваслаўная царква, якая паводле гістарычнай традыцыі супрацоўнічае з уладамі, таму гэтай царкве, гэтай канфесіі ўлада і аказвае усялякую падтрымку. А вось дробныя суполкі новых, не зусім традыцыйных для Беларусі канфесій, па меркаванню ўлада уяўляюць пэўную пагрозу для рэжыму. Найперш таму, што не маюць адзінага цэнтру, з дапамогай якога можна было б кантраляваць іх дзейнасць. Вось у праваслаўнай каталіцкай царкве ёсць цэнтралізаваная іерархічная сістэма. І з іх кіраўніцтвам можна дамаўляцца, ўплываць, весці дыялог. А невялічкія суполкі, асабліва тыя, якія прапаведуюць незразумелыя для ўладнай вертыкалі каштоўнасць, напрыклад, тыя ж крышнаіты, яны непадкантрольныя, за імі цяжка сачыць. А ўсё, што непадкантрольнае, гэта пагроза. На мой погляд, падыход улады да вернікаў, да рэлігіяў, ён насамрэч вельмі падобны на падыход да грамадскіх арганізацыяў. У тым сэнсе, што вось што ёсць, што больш-менш буйное, тое чапаць усё роўна трэба, даводзіцца, як бы мовіць, але з апаскай. А вось узнікненне новага трэба як мага больш абмежаваць. Ну, вось, скажам, у беларускай палітычнай прасторы існуюць аб'яднаная грамадзянская партыя, беларускі народны фронт, скажам, рух за свабоду, здаецца, апошняя такая палітычная арганізацыя, зарэгістраваная гістарычна. Ну, Існуюць і існуюць. Зразумела, у іх узнікаюць нейкія праблемы, але ліквідаваць іх рука не падымаецца. А вось, умоўна кажучы, беларускую хрысціянскую дэмакратыю ў свой час, як бы мовіць, у вагон не патрапілі, і зараз, колькі ўжо, не памятаю, 9-й раз арганізацыя спрабуе рэгістравацца, адмовы. Вось прыкладна тое самае адбываецца і ў свеце рэлігіяў. Ёсць праваслаўная царква, самая, так бы мовіць, зручная, ёсць каталіцкая царква, з якой ёсць праблемы, вот тыя ж абмежаванні на замежных святароў, але ў цэлым, так бы мовіць, яна прызнаецца. З ёй ёсць пэўнае негалоснае пагадненне. Вот як мы памятаем, скажам, мінулым годзе, калі перад выбарамі быў зладжаны малебен, у цэнтры якога стаяў Александр Лукашэнка, і як бы ўсім было зразумела, за каго гэта малебен. Ну, каталіцкая царква поруч з праваслаўнай, так бы мовіць, в этом удзельнічала. Тое, што ёсць, тое як бы прызнаецца, тое акцептуецца, у большай ці меншай ступені талеруецца, а вот всякае новае, калі можна не дазваляць, оно не дазваляецца. Ну і плюс да таго, прынцып падыходу, это суцэльная рэгламентацыя. Ты не можаш памаліцца разам з другімі, пакуль ты не атрымаеш дазволу. Маліся ў сябе дома, у кватэры, калі хочаш. Калі супольна з іншымі, толькі з дазволу дзяржавы. Ну і вот я думаю, што такое спрыянне праваслаўнай царкве тлумачыцца не толькі тым, што яна як бы ад веку заўсёды як бы вызнавала пэўную лаяльнасць да ўлады краіны знаходжання, тым, што ну, пераважная большасць беларусаў так ці інакш да гэтай царквы належыць, але і тым, што ўсім зразумела, што стаіць за гэтай царквой. За гэтай царквой стаіць Масква, і таму як бы надта ўжо там спрачацца з ёй не выпадае. Вот я, напрыклад, думаю, што калі сыходзіў мітрапаліт Філарэт і прызначаўся мітрапаліт Павал, ну, наўрад ці вот беларускім уладам спадабалася, што, ну, вот, прыслалі з Рязані, так бы мовіць, чалавека. Хацелася б какого-то свайго, так бы мовіць, тое, што за праваслаўнай царкой, апроч сяго іншага, стаіць Масква, палітычная Масква, стаіць Крэмль, і тлумачыць пэўную, так бы мовіць, абачлівасць і нават чырвоны дыван для гэтай царквы. Ну, а за кім такія моцныя сілы не стаяць, да тых, адпаведна, з усёй эмоцыі закону. Калі адказваць на пытання спадара Карбалевіча, ці ёсць у Беларусі свабода рэлігіі, адным словам, так ці не, то ў мяне адразу напрошваецца станоўчы адказ. Так, ёсць. І вось чаму. З лёджай майго дома цудоўна бачыцца галоўная сынагога краіны. Калі выйсці на вуліцы, на другі бок дому, бачныя вежы каталіцкая праваслаўнага храму, крыху далей нядаўна пабудавалі мячэць, вонкава выглядае, што ўсё ёсць. Нават, як кажуць, на любы густ. І думаю, што гэтак сама думае бальшаня беларусаў. Але зразумела, што знешняя часам не адпавядае ўнутрана. Так адбываецца і са свабодай рэлігіі ў Беларусі. У лютым сёлета мне давялося папрысутнічаць на пасяджэнні круглага стала, які быў прысвечаны рэалізацыі міжнародных прынцыпаў свабоды думкі, сумлення і рэлігіі ў беларускім законадаўстве і правапрымяняльнай практыцы. Вось палістаў той блокнот і высветлілася, што са свабодай веравызнання ў нашай краіне не зусім усё гладка. Удзельнікі дыскусіі ну, не давалі такой адназначнай ацэнкі. Яны адзначалі, што з аднаго боку на ўзроўні відавочнасці быццам бы нешта рухаецца. Быў уведзены і актыўна дзейнічае інстытут апаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці. У тым ці іншым выглядзе адбываецца міжканфесійны і дзяржаўны канфесійны дыялог. Адышлі ў мінулае, будзем спадзявацца надоўга, гучныя гісторыі, як, напрыклад, галадоўка ў царкве «Новае жыццё». Але з другога боку застаюцца яшчэ і сур'ёзныя праблемы. Вось эксперты кажуць, што найперш гэта тычыцца праблемы рэгістрацыі рэлігійных арганізацый. Вось паводле міжнароднага законадаўства гэтая працэдура не з'яўляецца абавязковай. Але ў Беларусі над людзьмі, што ўваходзяць у незарэгістраваную рэлігійную арганізацыю, можа навіснуць пагроза крымінальнай адказнасці. Так было з каталіцкім сацыяльным прытулкам у вёсцы Александраў Кашчужынскага району. Апроч таго, беларускім законадаўствам пры рэгістрацыі абшчыны, якая прапаведуе невядомае дагэтуль у краіне вучэнне, прадугледжана абавязковая рэлігіязнаўчая экспертыза. Магчыма, яна і сапраўды патрэбна, калі гэта нешта новая, але ёсць прыклады, калі ў рэгіёнах праводзіцца яна і ў тых выпадках, калі абшчына прапаведае даўно вядомае ў Беларусі вучэнне. Аднак рэгіструецца гэта абшчына аўтаномна. Ну і яшчэ адна істотная праблема – гэта запрашэнне ў Беларус замежных святароў. Згодна з міжнародным заканадаўствам, удзельнікі рэлігійных аб'яднанняў могуць выбіраць свой персанал згодна са сваімі стандартамі і дамоўленасцямі, а дзяржава павінна паважаць гэтае права. Аднак праблемы тут час ад часу ўзнікаюць. Праўда, практыка паказвае, што яны чамусьці не распаўсюджваюцца на прадстаўнікоў рускай праваслаўнай царквы, якая ў Беларусі мае, як лічаць многія ўдзельнікі вось той дыскусіі, прывілеяванае становішча. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. І нарэшце маё пытанне, у якой краіне мы б жылі, калі б 25 гадоў таму перамог путч. 19 жніўня 91 года ў Маскве пачаўся камуністычны путч. Прэзідэнт краіны быў адхілены ад улады фактычна. У сталіцу СССР былі ўведзеныя войскі, новае кіраўніцтва абвясціла пра вяртанне да савецкіх прынцыпаў кіравання. Але сілы, якія гуртаваліся вакол Верховнага Савету Расіі і лідара РСФСР Барыса Ельцына, аказалі перавароту супраціў, ён пацярпеў крах. У выніку гэтай паразы абрынулася камуністычная сістэма, а неўзабаве і Савецкі Саюз. 25 жніўня Верховны Савет БССР надаў дэкларацыі аб суверэнітэце статус канстытуцыйнага закону, што, на думку некаторых, стала фактычным абвяшчэннем незалежнасці краіны. А што было б, калі путч перамог? Людзі вакол Белага дома ў Маскве разагнаныя ці забітыя, Ельцын у турме. На пачатку, безумоўна, быў бы параксізм рэакцыі, реваншу. Мы памятаем расповеды пра тое, што ў дні путчу ў Менску на вакзале ўжо былі падрыхтаваныя вагоны для арыштаваных. Ну, можа, гэта і чутка, але тое, што рэпрэсіі былі б дастаткова масавымі, не выклікае сумневаў. У 92-м, калі ўжо як бы гісторыя пайшла іншым шляхам, Алесь Адамовіч з'едліва казаў пра ўлады суверэннай Беларусі. Яны б камуністычныя парадкі хоць заўтра аднавілі. Адно стрымлівае «далажыць няма каму». Ну, у выпадку перамогі путча ў Маскве ў жніўні 91 году было б каму далажыць. Але вот што было б далей. Часам пра цяперашнія беларускія, расійскія парадкі гаворыцца, той жнівеньскі путч у нашых краінах ўсё ж такі перамог. Але гэтая трапная метафара хавае ўсё ж такі істотнае адрозненне. Нават цяперашні беларускі, расійскі ўлад не падобны на савецкі. Ёсць свабода выезду, ёсць прыватная ўласнасць, ёсць пэўная свабода слова, абмежаваная ў параўнанні зразумела з заходнімі стандартамі, але значна больш шырокая, чым у савецкія які-небудзь 70-е гады. Гісторыя ведае прыклады поўнага вяртання. В Угоршчыны 56-й, Чехаславаччына 68-й, але гэта было здзейснена пры дапамозе замежнай ваеннай сілы. Але ў 91-м годзе прага аднаўлення яна прасякнула самы цэнтр імперіі. Калі казаць пра сцэнары, то так падаецца, што перамога путчу выклікала б зацяжную вайну прынамсі ў краінах Балтыі, у Грузіі, магчыма, ў частцы Украіны. Аднак Савецкі Саюз мог бы захавацца па меншай мере на пэўны час у пэўнай канфігурацыі. Ну, гэта да пытання, ці звалілася незалежнасць беларусам як снег на галаву. Не зусім так, бо ў Беларусі быў і змаганне за гэта, было і такі ціхі дрейф номенклатуры, можа, нават несвядомы, але, магчыма, этого было б недастаткова, каб здабыць незалежнасць не са згоды Москвы Ельцына, а насуперак Маскве пераможных путчыстаў. Ну, а што да сістэмы, то досвід, скажам, Кітаю, нават сучаснай Кубы, паказвае, што хутчэй за ўсё і выпадку перамогі путчу яна б трансфармавалася ў больш свабодную, калі не шляхам рэформаў, то шляхам заняпаду і карумпавання. Наменклятура, адчуўшы ўжо ў гады перабудовы смак уласнасці і капіталу, наўрад ці пагадзілася б з вяртаннем 85-й год. Ну, і палітычная сістэма, камуністычная сістэма, калі бы захавалася, то, напэўна, ў значна больш лібералізаваным выглядзе, ну, напрыклад, як сучасным Кітаі. Дык вось не выключана, што вось эту метафору, што путч у Расіі ў Беларусі ўсё ж такі перамог, можна і перевернуць, то есть сказаць, што нават калі б ён перамог тады, то з большай крывёй, пазней, магчыма, ў іншай дзяржаўнай канфігурацыі, але прынамсі ў Беларусі атрымалася прыкладна тое, што ёсць і зараз. Вы згодны, калегі? Я думаю, что путч – это ЛКЧП трохі запазніўся. Калі б ён адбыўся годам раней, дзесьці ў 1990 годзе, то мог бы мець поспех. А ў 91 годзе камуністычная сістэма перажывала агонію. Дрыжачыя рукі кандыдата ў дыктатары, віцэ-прэзідэнта СССР Геннадзія Янаева, як і ягоная карыкатурная ў палітычным сэнсе фігура, гэта пэўны сімвал таго путчу. У сітуацыі агоніі сістэма наўрад ці пераможа. Калі праводзяць гістарычныя паралелі, я параўнаў ГКЧП з карнілаўскім мяцяжом у жніўні 1917 года. Спроба перамагчы рэвалюцыйную Расію з дапамогай двух кавалерыйскіх карпусоў у гэты момант была вялікай ілюзіяй. Прычым Карнілаў быў даволі папулярны ў войсках генерал, а ў складзе ГКЧП папулярных палітыкаў не было. Адныя чыноўнікі. Якраз наадварот, путчу супрацьстаяў папулярны ў народзе Барыс Ельцын. Дарэчы, у кастрычніку 1993 года Ельцын не пабаяўся расстраляць з танка ў будынак Дзярждумы. Розніца не толькі ў тым, што ў прэзідэнта Расіі не дрыжэлі рукі. Больш важна, што сам Ельцын і ягоная каманда адчувалі, што гісторыя іх апраўдае. Падаецца, што такога адчування не было ў ГКЧПістаў. Калі казаць пра Кітай, то, я думаю, розніца трошкі ў тым палягае, што спроба рэвалюцыі ў Кітаі была як бы спробай знізу, а ў СССР рэвалюцыя пачалася зверху і потым была падтрыманая знізу. Гэта першы момант, другі момант. На момант вось гэтых выступленняў на плошчы Цяньаньмэнь у кітайскіх студэнтаў у кіраўніцтва Кітая ўжо была гісторыя поспеху. Рэформы, якія ладзіліся пад кіраўніцтвам Дэн Сяопіна, к этому моманту ўжо далі пэўны эканамічны эфект. Гэты эфект адчула ўсё насельніцтва Кітая, і таму як бы кітайскае кіраўніцтва, ну, мела некую легітымацыю як бы падаўлення гэтых выступленняў. А ў Савецкім Саюзе перабудова пачалася ў момант, калі афіцыйна было аб'яўлена, што краіна знаходзіцца ў перыядзе застою. Ну, але уявім, што сапраўды верныя ГКЧП войскі не пабаяліся крыві, расстралялі белы дом, дзе атачыліся прыхільнікі Ельцына. Але ж, думаю, спыніць зусім працэс дэмантажу камуністычнага рэжыму ўжо было ўсё роўна немагчыма. Можна было толькі прытармазіць. Вярнуцца ў брэжнеўскія часы развітога сацыялізму было нерэальна. Вельмі шмат што змянілася ў краіне за перыяд Гарбачоўскай перабудовы. І тое, што ўдалося ў Вугоршчыне ў 1956 годзе, Чэхаславакіі 68 годзе, Польшы 81 годзе, наўрад ці б удалося ў СССР. І розніца не толькі ў тым, што ў выпадку з гэтымі краінамі ў сітуацыю ўмяшалася моцная вонкавая сіла, але і ў тым, што ў савецкім выпадку адначасова развальваўся не толькі камуністычны рэжым, але і імперія. Таму у выпадку перамогі ГКЧП агонія сістэмы зацягнулася б і была больш крывавай. Калі я толькі паглядзеў на пытанне Юра Дракахруста, мне здалося, што я дзесьці чытаў такі гучны загаловак. Пашукаўшы ў інтэрнэце, знайшоў гэты артыкул, сапраўдны загаловак там трохі іншы, з чаго мы ўзялі, што путч не атрымаўся. Напісаў гэты матэрыял Мікалай Касалапа ў жніўні 1991 года, ён быў памочнікам Александра Мікалаевіча Якаўлева. Вось там два, на мой погляд, самыя цікавыя ягоныя вывады. Першае. Падзеі ў Маскве не былі путчам. Гэта былі канвульсіі ранейшай сістэмы, выкліканыя абсалютнай няздольнасцю рэфармавацца. Мне падаецца, самае галоўнае тут не ў форме тых падзеяў, гэта я ўжо ад сябе гавару, путч ці не путч, а ў разуменні таго, што далей СССР не мог захавацца. Гэта да таго, я кажу, што ўсё часцей можна пачуць, якую вялікую краіну развалілі, да не была, на мой погляд, на той час гэтая краіна вялікай. Што і пацвярджаюць далейшыя падзеі. І другое, чаму вось такі загаловак атрымаўся ў спадара Касалапава? Ён кажа другую сваю выснову. З пазіцыі Расіі, Украіны, краін Балтыі, Каўказа, путч якраз атрымаўся. Ён адкрыў дарогу да практычнай, а не толькі дэкларатыўнай незалежнасці саюзных рэспублік. І ведаеце, калегі, я вас звярнуў увагу на тое, што ў гэтым пераліку Расіі, Украіны, краін Балтыі, Каўказа, Беларусі няма. І гэта зразумела, гэта тая наша беларуская спецыфічнасць, пра якую вот добра на самым пачатку казаў спадар Дракахруст. Ну, а цяпер, а што было б, калі б падзеі ў жніўні скончыліся перамогай ГКЧП. У якой краіне мы б жылі цяпер? Ну вот я уяўляю, што ў жніўні падпісалі б, мне здаецца, тады, калі путч удаўся, падпісалі б новы саюзны дагавор. Але думаю, што гэта нічога прынцыпова не змяніла. Усё роўна Савецкі Саюз разваліўся бы, но бадай адзінае, што адрознівае такі варыянт ад цяперашня, то гэта тое, што, я думаю, не было б каротка адрэзку вось той ельцынскай дэмакрацыі. Чэкісты, тады гэта быў бы, я думаю, не Пуцін, а нехта іншы, прыйшлі б да ўлады не ў 2000 годзе, а раней. Калі б путч атрымаўся, то як бы не хацелі яго ініцыятары, то захаваць і ўтрымаць Савецкі Саюз ад распаду яны б не здолелі. І тут спадар Карбалевіч абгрунтаваў, чаму б так было. Я хачу падкрэсліць апошняе, можа, самае важнае ва ўсім гэтым працэсе, што белавецкія пагадненні мы атрымалі унікальную магчымасць пазбегнуць развіцця сітуацыі ў Савецкім Саюзе па югаславскім сцэнары. Калі б Савецкі Саюз разваліўся, было б яшчэ нават страшней, калі дзялілася Югославія. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Владзімір Глот і я, Юры Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чым пагражае фінансавай сістэме Беларусі вялікая колькасць гарачых грошай у насельніцтва? Ці ёсць у Беларусі рэлігійная свабода? І ў якой краіне мы б жылі, калі б 25 гадоў таму перамог путч? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».